Da, bun. Eu tot nu cred că o să te aud corect, fiindcă nu văd. Lupul mare de tot ar fi de 4 lupuri. De unde știe el să aștepte 3 lupuri din ce cânti tu ca să aud eu ce trebuie? E, da, el nu știe că eu cânt 4 lupuri, două de un fel și două altul. E, da, atunci n-are cum. Deci el ar funcționa dacă ar fi simetrie. Cel mult două lupuri să fie diferite, înțelegi? Na bun, hai că nu mă bulșitez degeaba. Dau o tură și vedem ce iasă. Dar tot cred că ar trebui să lucrăm și fără programul ăsta ca să ne înțelegem. Na bun. Bun. Da. Na bun, 15-16. Eh, dar lasă că eu te continui forever and ever. Ai nevoie să începi de la început? Eh, da. Na bun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iar începem de la început. Na, vezi că am încurcat eu. Melodia e de 3 lupuri, nu de 2. Nu de 4, e de 3. Bine, bine, bine. Da. E, da, dacă nu-i simetrică piesa. No, anyway, vedem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Te aud, da, it work, dar tot nu cred că s-o sincroniza, boss. Eu înțeleg, da, mă, dar tu cânti setul. Am și uitat cum ne zice. Eu cânt la minorul și miu Și după aceea trec la fa și la mi major. Păi eu când îți la fa și la mi major, tu încă ești la minor și la mi. Asta te zic. Fiindcă el nu ghicește că piesa mea are trei lupuri. Bun. Da, manual. Dar tot nu înțeleg de unde știe el că piesa mea are trei lupuri. Asta de 16, de fapt, îți dau măsuri cum ar veni, da? Sau patru măsuri, să zicem. Na. Eu cânt două măsuri la minor, două măsuri mi, încă două măsuri la minor, încă două măsuri mi, două măsuri fa și două măsuri mi major. Da? Na. Problema e, dacă eu aș continua să cânt numai la și mi, ar fi perfect. E, da, problema e că fiindcă nu-i sincronizat, eu când am ajuns la fa, tu încă ești la mi major și mie când îmi dă playback-ul tău, de unde știe să-mi dă playback-ul de la tine ce l-ai făcut pe fa? E, da, știe el să facă delay trei lupuri? A, dar nu înțeleg de unde ghicește el că piesa mea are trei lupuri, doar nu mi-ascultă notele. Boss, asta e 16 pe 16, da? Lupul meu îi de 32 plus 16 de 48. Da. Apune 48. Da. Da, mă, că ies. Trăzen. Asta era. Bun. Da, înțeleg acum. Încep. Na bun. Da, asta era. Acum am bujește matematica. Pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8. Ești sigur că-s pe mute, că n-am schimbat nimic. Eh, tu m-ai pus pe mute. Dacă eu cânt fa, nu, îi la minor, văd asta, trebuie să fac acordurile reale. Na bun, dăm o tură normală. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8. Da. Dar nu poți să joiniești când ești adică atât între.